Bagno piszelowe chromem wyglądając jak Range Rover albo jak Merc potem. Wpierdala ci się w łeb kodem i to jest kurwa game over. Miały kobiety biznesy, być miało po kresce trochę niezdrowe. Myślałeś, że masz kontrolę, a budzisz się w erce. Boże, jest problem. W bagnie toniesz jak metadon, błota już po stronie. Wszyscy chuja kładą, wygląda to blado. Miotasz się jak chuj w kondomie, a taki byłeś ambasador. Skusiło władzą Eldorado i na pełnej na dno autostradą. To miejskie bagno. The end, win, escape, abort. Fajnie, wow, bardzo fajnie. Jak zacząłem, było zacnie. Ja zacząłem bardzo fajnie. Wow. Nie za ładne, ale dla mnie były fajne. Dotykałem bardzo zgrabne. Wow. Było klawo, no i zacnie. Trochę pył, trochę prochu. Mówili wal po maj, wal po trochu. Jak za dużo, będziesz w szoku. Są figury, są postaci. Pragną władzy, chcą sałaty. Są maniury, są też szmary. Każdy gada, jakie ciężkie są ulice. Tak naprawdę tutaj zjedli bycie żywcem. Kostka po kostce, krew litr po litrze. Kostka po kostce, krew litr po litrze. Ale lej syp, lej syp, lej syp, lej syp. Ale lej syp, lej syp. Ale lej syp, lej i syp. Ciemne sprawki, jasne gadki. Ja dostarczam i wyjaśniam. To nie majtki, to dla starszych. Żadne nastki, żadne nastki. Trochę tamta, trochę nie ta. Trochę fajna, trochę bieda. Trochę salon, trochę ławki. Trochę salon, trochę ławki. Kminy, wpływy, limit, czyżby? Karaiby, tańce, alkodriny, przywyk. Uzanim jadą detektywy, gdy powstają mity, znikają ksywy. Pękają nawet kuloodporne szyby, może byłoby inaczej gdyby. Zagadka dla wnikliwych, może rozgryzą ją złote tryby. Bezczelności, przemoc, a bezsenność to plan na tę noc. Jak się życie bierze w kredo, ono napierdala jak Lennox. Krzyczą pieniądz się o pieniądz, brecha łeb otwiera jak pejot. Skumałeś brawo. The end, fin, escape, abort. Każdy gada, jakie ciężkie są ulice. Tak naprawdę tutaj zjedli bycie żywcem. Kostka po kostce, krew litr po litrze. Kostka po kostce, krew litr po litrze. Ale lej syp, lej syp, lej syp, lej syp. Ale lej syp, lej syp. Ale lej syp, lej syp. Znajdą takich, co chcą płacić. Ja se tykam i nie dygam. Ja se pykam i se znikam. Ja se pykam i se znikam.